Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 15 marca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Greta Van Fleet. No, dzień dobry, bo jak wiemy, dzień bez Grety. I tak dalej, i tak dalej. 4 minuty po 5, sprawdźmy, cóż w pogodzie. Pochmurno i deszczowo, ale nie tylko, bo wysoko w górach także śnieżnie. Wiatr umiarkowany i dość silny na południu i na południowym zachodzie. W porywach do 70, w miejscowościach podgórskich do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie niskie, się waha się, a na termometrach w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum, zresztą w większości regionów 7-8 stopni, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. Nie ugości nas tutaj. Rebeka i Fale, a na budziku 8 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, o czym dziś i co na naszej, choć nie tylko na trójkowej antenie, bo Polskie Radio obchodzi Święto Narodowe Węgier. Dziś audycje wszystkich stacji poświęcone będą kulturze i historii tego kraju. Wysłuchamy licznych relacji na żywo, nie tylko z Budapesztu, także wywiadów z wpływowymi politykami, rozmów o relacjach polsko-węgierskich. Ponadto poznamy najciekawszych węgierskich twórców muzyki, kina i literatury oraz Polaków, którzy zakochali się w Budapeszcie i tam postanowili zamieszkać w Trójce. Dzień węgierski zdominuje poranną i popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, ale nie tylko. Świętujemy Święto Narodowe Węgier na antenie Polskiego Radia. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o poziomie inflacji w lutym. Te szczegółowe dane GUS-u o inflacji poznamy o godzinie 10. Przypomnijmy, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał uważa, że polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi, coraz lepiej zorganizowani. Wskazuje, że jeszcze 10 lat temu osoby poszkodowane nie zrzeszały się tak chętnie, by wspólnie dochodzić swoich praw. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. To przy tej okazji także zachęcamy do słuchania audycji Winien i Ma po godzinie 9. Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za ten rok. Formularze należy składać wyłącznie przez internet za pomocą aplikacji Wniosek Plus. Wniosku nie składają już rolnicy, którzy do wczoraj dostarczyli agencji oświadczenie potwierdzające brak zmian w gospodarstwie w stosunku do roku ubiegłego. W całej Polsce rozpoczęła się szósta akcja Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny do najbliższej niedzieli. Wybrane hotele, restauracje, kluby sportowe, muzea, a także inne placówki w całym kraju oferują usługi za połowę normalnej ceny. Z zagranicy w siedzibie francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w Paryżu rozpocznie się analiza zawartości czarnych skrzynek Boeinga etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w niedzielę pod Addis Abebą. W katastrofie zginęło 157 osób, w tym dwóch Polaków. W Paryżu rozpoczyna się też Międzynarodowy Salon Książki. W stolicy Francji nie zabraknie polskich akcentów. Polski akcent na światową skalę, bo dziś na ekrany kin wchodzi film Kurier w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Został wyprodukowany z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Opowiada historię jednej z misji kuriera z Warszawy, czyli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. A więcej z wydarzeń oczywiście na antenie Trójki, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Dziś premiera Kuriera. Do tego właśnie filmu Krzysztof Zalewski. By mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski z listy przebojów trójki z ostatniego, jak dotychczas 1936 notowania listy przebojów z miejsca drugiego. Ale Państwa głosy mogą to zmienić. Głosujemy do południa najłatwiej z naszych stron internetowych. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Teraz kwadrans po piątej. Sięgamy po dzisiejszą prasę. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Boeing postanowił wstrzymać dostawy samolotów 737 MAX do klientów, ale nie przerywa produkcji. Po kolejnym tragicznym wypadku większość odrzutowców na całym świecie zostało uziemionych. To największy kryzys w Boeingu od lat. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że klastry ruszą na podbój świata. Dotacje pomogą zrzeszonym pod jednym szyldem maluchom ograniczyć ryzyko wejścia na nowe rynki. A najwięcej firm, które działają w grupie i postawiły na nowatorskie rozwiązania, rozkwitło w makroregionie Polska Wschodnia. Jakie są zalety udziału w takim stowarzyszeniu? O tym w artykule Pulsu Biznesu. Współpracuj i walcz o swoje. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, sportowe strony, ale też i motoryzacyjne. W rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne sezonie Mistrzostw Świata Formuły 1 może upaść wiele rekordów. Jeden z nich dotyczący najdłuższej przerwy między wyścigami z miejscem na podium. Ma szansę pobić to wracający do rywalizacji po 8 latach Robert Kubica, za którego to mocno trzymamy kciuki. To z dzisiejszego dziennika. Trzy tematy z trzech tytułów. 16 minut po godzinie 5. Jak ten piątek pędzi. Sięgamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że 60 lat temu zmarł amerykański saksofonista jazzowy Lester Young. Thank you. I tak to kalendarz muzyczny się plecie. Rocznica śmierci z rocznicami urodzin. W 1962 roku w Nowym Jorku urodził się Terence Trent D'Arby. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Cztery minuty po godzinie piątej, Terence Trent D'Arby w muzycznym trójkowym kalendarzu. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii właśnie z 15 marca. I tak w 1595 roku Akademia Zamojska rozpoczęła wykłady. Te uczelnie założył w 1594 roku Jan Zamojski, kanclerz koronny. 171 lat temu na Węgrzech wybuchła rewolucja. W rocznicę tego wydarzenia Węgry obchodzą święto narodowe. Przypomnijmy, że Polskie Radio włączyło się w obchody dziś wielokrotnie, nie tylko na antenie trójki, właśnie Święto Narodowe Węgier. 78 lat temu ukazał się pierwszy numer Rzeczpospolitej Polskiej, centralnego organu prasowego delegatury rządu na kraj. Rok 1941. W 1946 roku podczas przemówienia w Stanach Zjednoczonych premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zaapelował o brytyjsko-amerykańską współpracę w walce z komunizmem. To wydarzenie uważa się za początek okresu zimnej wojny, zresztą podczas wystąpienia polityk użył zwrotu żelazna kurtyna, przyczyniając się do popularyzacji tego określenia. W 1966 roku

kącik z twórczością Wojciecha Młynarskiego, wspominając artystę w drugą rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu urodziny 42, które obchodzi muzyk amerykańskiego Linkin Park Joseph Hahn. Nowe kalendarium muzyczne. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza i wspomnienie basisty formacji Mike'a Porcaro w czwartą rocznicę śmierci. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, więc muszę być bardzo zdyscyplinowany. Po pierwsze Billy Ray Cyrus, czyli dla współczesnych młodych słuchaczy to po prostu tatuś Miley Cyrus, a przecież on jest ciekawym bardzo wykonawcą muzyki country. Druga rzecz, piosenka, która została nagrana w 2012 roku na albumie Change My Mind, czyli Zmień moje plany, Billy Ray Cyrus Cyrusa, nosi tytuł Hillbilly Heart i kiedyś na pewno tej piosenki nie nazwano by tak. Może by powiedziano Country Heart, czyli to kantrowe serce. Hillbilly to jest stara nazwa stylu country, oznaczająca kmiotka z gór, właściwie takiego górala, ale w pejoratywnym sensie. Hillbilly to byli ci z Apalachów z południa, którzy nie nadążali za amerykańską północą. I stąd właśnie takie określenie na muzykanta w stylu country. Ale Billy Ray Cyrus już się niczego nie wstydzi, niczego się nie boi i mówi, że ma serce gorące. Hillbilly. Walking by the river, down along the track,

wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ja. Zrobiło się głośno w jednym z autobusów, konkretnie w autobusie linii Połaniec-Staszów. Kierowca pan Piotr podsyła meldunek poranny szerokiej, bezpiecznej drogi. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach piątkowe zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Życzymy udanego weekendu. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się.